olma ilkesi çok değişik bir ifadeyi gösteriyor. Bunu Tahrim suresinin iki tane ayeti var. İki ayet var Kur'an'da. Birisi Tahrim suresinde, biri Bakara suresinde. İkisini de vereceğim de bunu şey yapacağım. Şimdi Bakara 24'te bakın. Sonra eğer bunu yapmadıysanız ve asla yapmayacaksanız imandan bahsediyor. Öyleyse kafirler Allah'ın ilahını bilerek zaten kimin hazırlanmış yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korunun diyor. Bir de Tahrim suresinde de aynı şeyi görüyoruz. Ey iman etmiş kimseler, kendinizi ve yakınlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olacak bir ateşten koruyun. Şimdi müşrikler, zalimler cehenneme odun olacak. Bunun anlamı şu. Hem yanacak hem de yakacak. Hem de yakacak. Neyi yakacak? Ateşe gitmesine vesile olduğu, sebep olduğu insanları yakacak. Bak, hem yanacak hem de yakacak. İşte bu ayette de öz olarak ifade edilen ifade bu. Hem kendisi yanacak hem de başkasını yakacak. Aynı sobanın odunu gibi, değil mi? Sobanın ateşi yaktığımız zaman bir tanesini alttan yakıyoruz. Hem ısınıyoruz, hem o kendisi yanıyor, hem de o yandığı için sobanın içerisindeki veyahut da üzerindeki diğer odunlar da yanıyor. İşte zulüm, şirk de böyle bir suç. Ve böylece bu kişi de Kur'an'dan aldığı bilgileri toplumuna aynen bu minval üzerine öz olarak nutuk çekiyor. Ve bu olay, Resulullah bunu görmedi.